Obniżyć koszty pracy. Prawo pracy, wynagrodzenia, ubezpieczenia i świadczenia dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej. Z tej perspektywy na świat patrzą tylko odważni. Najlepsi skoczkowie narciarscy rozpoczynają nowy sezon w Eurosporcie. Czy Kamil Stok sięgnie po kolejną kryształową kulę? Czy kolejni Polacy staną na podium? Tylko w Eurosporcie. Kompletne relacje z Pucharu Świata. Od pierwszego skoku kwalifikacji do ostatniego punkty. Tylko w Eurosporcie. Co tydzień do wygrania pobyt narciarski w ośnieżonym Tyrolu podczas kwalifikacji do pierwszego konkursu. Najbliższa transmisja z Klingenthal już w piątek o 17.45 na żywo w Eurosporcie. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20:45. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny. Włączone niskie ceny. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Takiej koalicji w Sejmie nie było, szef PiSu i szef SLD razem w sprawie wyborów samorządowych. Żeby po prostu te wybory przeprowadzić po raz drugi, a taki jest nasz cel. To po prostu szaleństwo. Komentuje prezydent. Zasypane drogi, miasta, ludzie uwięzieni w domach i już 7 ofiar śmiertelnych. Zima zaatakowała w Stanach Zjednoczonych. Lekarze alarmują. Kobiety po prostu palą tak jak mężczyźni. I jest im ciężej rzucić nauk. Krytykują przebieg wyborów, chcą ich powtórzenia i skrócenia kadencji samorządowych władz. Jarosław Kaczyński, Leszek Miller i Jarosław Gowin w sprawie niedzielnego głosowania mówią jednym głosem. Chodzi o skrócenie kadencji tych władz, które w sposób głęboko nieprawidłowy zostaną wybrane, żeby po prostu te wybory przeprowadzić po raz drugi, a taki jest nasz cel. Będziemy pracować nad zmianami w prawie wyborczym, aby uniknąć powtórzenia się podobnych sytuacji. Naruszono fundamentalną zasadę uczciwych wyborów. Takie słowa padły po spotkaniu zorganizowanym przez PiS. Przedstawicieli PO i PSL-u nie było, Janusz Palikot nie został zaproszony. A lider twojego ruchu przekonuje. Nie ma żadnych podstaw prawnych do uznania, że te wybory są nieważne. Podobnego zdania jest szef PSL-u Janusz Piechociński. Mamy ewidentną kompromitację, ale nie mamy kompromitacji demokracji. Prezydent Bronisław Komorowski apeluje o spokój, krytykuje pomysł powtarzania wyborów, jak i pomysł odwoływania członków Państwowej Komisji Wyborczej. Próba odwołania PKW jeszcze w trakcie trwania wyborów to po prostu szaleństwo. To się da wszystko policzyć, da się to potem również uwzględnić w działaniach politycznych, tak aby uniknąć podobnych problemów, kłopotów. Wyniki do sejmików są nieznane, być może poznamy je dopiero w sobotę. Znane są za to wyniki wyborów na prezydentów miast i wiadomo, że w Warszawie będzie starcie Hanny Gronkiewicz-Waltz z Jackiem Sasinem. Sztaby w tej chwili debatują o debacie. Obecna prezydent zaprasza na piątek i chce rozmawiać o funduszach unijnych. Kandydat PiSu wolałby poruszać tematy społeczne. O czym powinni porozmawiać kandydaci? O to zapytaliśmy mieszkańców stolicy. No przede wszystkim, żeby Warszawa uregulowała problem wykupu mieszkań komunalnych. O tym, jak usprawnić życie w Warszawie. Komunikacja, kultura. Ważne jest ułatwienie życia starszym i niepełnosprawnym. Ogólnie o rozwoju komunikacji, bo to mnie dosyć tutaj interesuje. W pierwszej turze Gronkiewicz-Waltz zdobyła ponad 47% głosów, Sasin prawie 28%. Na pogodowej mapie naszego kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu pojawią się dziś na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu, Wschodnim Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i na obszarach podgórskich i w górach. Ale i tak pierwsze oznaki zimy nie są tak gwałtowne jak za oceanem. Przez północną część stanu Nowy Jork przeszła potężna śnieżyca. Spadła rekordowa ilość śniegu. Wiele miejscowości zostało całkowicie sparaliżowanych. Są ofiary śmiertelne. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Dotychczasowy rekord opadów śniegu w Stanach Zjednoczonych został ustanowiony w 1921 roku w Colorado. Wtedy w ciągu doby spadły 193 cm śniegu. W ciągu ostatnich 24 godzin na przedmieściach Buffalo w stanie Nowy Jork mogło spaść więcej. Wiejący przy okazji wiatr sprawił, że wiele domów zostało niemal całkowicie zasypanych. Setki kierowców musiało porzucić samochody. Na jednej ze stacji benzynowych schroniło się 20 osób, które później przez wiele godzin były odcięte od świata. Śnieżyca spowodowała co najmniej 7 ofiar śmiertelnych. 3 z nich zmarły z powodu zawału serca podczas odśnieżania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. We Włoszech zaskoczenie po decyzji Sądu Najwyższego w sprawie koncernu Eternit. Jego właściciel oskarżony był o spowodowanie katastrofy ekologicznej, która spowodowała śmierć co najmniej 3000 osób. Teraz okazuje się, że na karę jest za późno. Kierownictwo koncernu zaskarżył do sądu Komitet Rodzin Ofiar z miasteczka Casal Monferrato w Piemoncie. Co prawda tamtejszy zakład zamknięty został już w 1986, ale ponieważ rakotwórcze działanie azbestu na ludzki organizm ujawnia się nawet po kilkudziesięciu latach, szczyt zachorowań spodziewany jest tam dopiero w 2025. Sądy dwóch instancji w 2012 i 2013 uznały za zasadne zarzuty stawiane oskarżonym i skazały ich najpierw na 16, a następnie aż na 18 lat pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy stwierdził, że sprawa uległa już przedawnieniu i uchylił wyrok poprzednich instancji, co opinia publiczna przyjęła jako uniewinnienie jedynego w tej chwili właściciela koncernu Eternit, Szwajcara Stefana Schmidheiniego. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. 9 milionów palaczy w Polsce i jak się okazuje, po papierosy coraz częściej sięgają kobiety. Uzależnionych od tytoniu jest aż 3,5 miliona pań. Profesor Witold Zatoński z Warszawskiego Centrum Onkologii ostrzega. Kobiety po prostu palą tak jak mężczyźni. W związku z tym będą chorowały także na raka płuca i chorują na raka płuca tak jak mężczyźni. Ponadto kobiety znacznie łatwiej uzależniają się od papierosów i trudniej zerwać im z nałogiem, dodaje Irena Przepiórka z Telefonicznej Poradni Pomocy Palącym w Centrum Onkologii w Warszawie. Palenie kobiet jest silniej związane z takimi rytuałami wokół samej czynności palenia, ale również pewne obawy dotyczą stricte kobiet. Właśnie kobiety bardziej boją się, że przytyją po rzuceniu palenia. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia to okazja, żeby podjąć walkę z nałogiem. Z nałogiem, do czego zachęcamy, nie tylko panie. Sport i Adam Malecki. Polski Związek Piłki Siatkowej to nie jest najszczęśliwsze miejsce na ziemi. Po tym jak aresztowani zostali prezes i wiceprezes, którzy już usłyszeli zarzuty korupcyjne, potrzebne są zmiany organizacyjne. Nowymi członkami zarządu zostali więc Andrzej Ladziński i Waldemar Wspaniały. Wszystko jest pod kontrolą, przekonywał wczoraj na antenie Trójki Wspaniały. Cały czas związek pracuje, nie ma żadnych problemów. To nie jest tak, że nie ma dwóch ludzi i się świat zawali. Bo ci ludzie po prostu mieli pracowników, profesjonalnych pracowników, którzy wykonywali ich pomysły i wykonywali taką tą czarną robotę. Dalsze decyzje w PZPS-ie mają zapaść podczas obrad zarządu 26 listopada. Siatkówka trzęsienia ziemi w związku sportowo nie odczuła. Nasze drużyny w Lidze Mistrzów idą jak burza. PGS Krabbeuchatów pokonała u siebie Precure Antwerpia 3-0. Wszystko zagrało, mówił Karol Kłos. Mamy dobry, równy zespół i to jest naszą ogromną siłą. Mamy bardzo fajny zespół, dobrze się rozumiemy, jak widać każdy z każdym. To drugie zwycięstwo Skry w drugim meczu. Mistrz Polski ma 6 punktów i prowadzi w grupie. Niemal kalkowa sytuacja dotyczy Asseco Rysowi Rzeszów. Jest liderem, wygrała oba mecze wczoraj 3-0 z Wolej Lublaną. Gorzej ma się sprawa w koszykarskiej Lidze Mistrzyń. Energa Toruń przegrała z Fenerbahce Stambuł 63-76, a Wisła Kampak Kraków jednym punktem z USK Praga. Polegli także czarodzieje za oceanem w NBA. To pierwsza porażka Washington Wizards na własnym parkiecie. Zespół Marcina Gortata przegrał z Dallas Mavericks 102-105. Od początku sezonu, który wystartował 3 tygodnie temu, Wizards we własnej hali rozegrali 4 spotkania i wszystkie wygrali. Tak dobrego początku rozgrywek czarodzieje nie mieli od 4 dekad. W potyczce z Mavericks ta pasca dobiegła końca, pomimo że do zespołu powrócił Bradley Beal po wcześniejszej operacji lewego nadgarstka. Był on najskuteczniejszym graczem Waszyngtonu w przegranym pojedynku z Dallas Mavericks 102-105. Nasz Marcin Gortat zaliczył kolejny udany występ. Grał 30 minut, w tym czasie zdobył 17 punktów, do tego dołożył 6 zbiórek i 1 asystę. W tabeli konferencji wschodniej Wizards zajmują 3. lokatę, a w swojej dywizji są liderami. Z Chicago, Jan Pachlowski. Kolejny serwis sportowy o 8.05.

tygodnie. Miłość co dwa tygodnie, noszę się modnie. Codziennie zmieniasz swoje, ale, ale zabiję się. Kiedyś coś pierwsze, zepsute tu powietrze. Julia Marcel w naszej piosence dnia. Zapraszamy do Trójki. 15 minut po siódmej. Budowało go 9 tysięcy robotników na trzy zmiany. Jeden z nich zginął. Ma 1000 pokoi. Jest większy od Kremla, od Białego Domu, od Pałacu Buckingham i od Wersalu. Kosztował 615 milionów dolarów. A jak twierdzi turecka opozycja, sam rachunek za prąd wynosi ponad 300 tysięcy dolarów miesięcznie. Aksaray, czyli Biały Pałac, to nowa rezydencja tureckiego prezydenta. Nasz reporter Łukasz Walewski pytał o nią w Stambule. Przez krytyków Wielki Pałac Aksaray w Ankarze jest nazywany obrazem sułtańskiej megalomanii prezydenta Tayyipa Recepa Erdoana. Przez 12 ostatnich lat Erdoğan z islamsko-konserwatywnej partii AKP sprawował urząd premiera. W sierpniu został pierwszym wybranym w powszechnych wyborach prezydentem. Dotychczas prezydenci wybierani przez parlament urzędowali w pałacu Çankaya, a Aksaray miał być nową siedzibą kancelarii premiera, którym przecież był i tak dotąd Erdoğan. Kiedy wygrał wybory, zdecydował o przeprowadzce. I jak zapowiedział, tak zrobił. Otwierając nową siedzibę przy udziale wyłącznie prorządowych mediów, podkreślał, że ma ona pokazywać światu, jak potężną spuścizną Imperium Osmańskiego jest współczesna Turcja. Idzie to w parze z ideologią Erdoğana, który chce budować tak zwaną nową Turcję, bazując na islamie, konserwatyzmie i rządach silnej ręki. Aksaray symbolizuje nie potęgę Turcji, ale autorytarne oblicze Erdoğana. Twierdzi politolog profesor Barış Doster, który otwarcie mówi, że nie jest fanem Erdoğana, ale dodaje, że prezydent jest charyzmatycznym politykiem. Ale pan Erdoğan lubi takie show, otaczanie się luksusem. Co roku zmienia swoje Mercedesy. Ludzie albo go kochają, albo nienawidzą. Taki mamy tu problem. Pałac Aksaray zbudowany został ze złamaniem prawa na terenie rezerwatu. Przynajmniej dwa wyroki sądowe nakazywały wstrzymanie prac. Mimo to budowlę dokończono. Wyrwano przy tym setki drzew, sprowadzając, jak się później okazało, potrzebne jednak drzewa z Włoch. Z tym, że już za kilka tysięcy dolarów za sztukę. To zdaniem przeciwników Erdoğana dowody na marnotrawienie publicznych pieniędzy i na to, że prezydent chce stać ponad prawem. Erdoğan zapragnął jednak nie tylko nowego pałacu. Od niedawna ma swój Air Force One za 185 milionów dolarów. Zaprojektował go sam, gdy jeszcze był premierem. A na początku roku Turcją wstrząsnęła afera korupcyjna, której bohaterem był sam Erdoğan. Do internetu trafiło nagranie rozmowy wówczas premiera z jego synem, który wyjaśnił Erdoğanowi, że nie zdążył ukryć wszystkich pieniędzy, o co prosił go ojciec. Udało się to zaledwie z sumami 30 milionów euro oraz 25 milionów dolarów. Ze strony Erdoğana nie było dementii, a tylko stwierdzenie, że nagranie zostało zmontowane, a prokuratura dopuściła się nielegalnych podsłuchów. Nie jest łatwo pytać o to Turków. Niektórzy z nich boją się głośno o polityce mówić. Nie będę o tym mówił. Nie mogę tego komentować. Nie chcę o tym rozmawiać, proszę. Na słynnym placu Taksim w Stambule sam doświadczyłem dobrej porady od mężczyzny w ciemnych okularach, żeby lepiej nie nagrywać tu wywiadów. Ale gdy niektórych udało się już nakłonić do rozmowy, nie słyszałem ani jednego pozytywnego komentarza, ani o prezydencie, ani o jego pałacu. Przecież nic się nie zmieni, nawet jak powiem, co o tym myślę. Ukradł wiele publicznych pieniędzy i zbudował pałac. Wielu ludzi nienawidzi Erdoğana, bo jest złodziejem. Nie lubię go, bo jest faszystą i dyktatorem. Za rok wybory parlamentarne będę protestował na placu Taksim. Skąd więc popularność prezydenta, która dała mu ponad połowę głosów w wyborach? Zwolennicy Erdogana i jego partii odpierają zarzuty dotyczące autorytarnego stylu rządów i twierdzą, że Erdogan przywraca należne Turcji miejsce na arenie międzynarodowej, podwyższa standardy socjalne, a kraj dzięki niemu się rozwija. Joanna Pietrzak, Polka od lat mieszkająca w Turcji, uważa, że jest to związane także ze słabym poziomem edukacji w tym kraju. Już od najmłodszych lat jest problem z podejmowaniem dyskusji. W szkołach to, co powie hodża, czyli nauczyciel, jest święte, bezdyskusyjne. To jest jeden z problemów społeczeństwa, które wyrasta właśnie w takiej kulturze braku dyskusji. W tureckich domach bardzo rzadko można natknąć się na biblioteczkę domową. Oni nie czytają książek. 6% budżetu domowego przeznaczane jest na życie na zewnątrz, czyli restauracje, kina. Jedynie 2% budżetu domowego jest przeznaczane na edukację. Za to jeśli komuś chciałoby się dokonać krytycznych wyliczeń, budowa pałacu Aksaray kosztowała każdego Turka $8. To tyle, co mniej więcej pół godziny lekcji angielskiego w Stambule. Ale jak zauważyła jedna z kobiet, z którymi tu rozmawiałem, przecież nic się nie zmieni, nawet jeśli powiem, co o tym myślę. I co ciekawe, w tym mieście prezydent Erdogan rozpoczął także budowę olbrzymiego 6-minaretowego meczetu dla 60 tysięcy osób. Łukasz Walewski jest w Stambule. Jeszcze przypomnijmy też coś, o czym mówiliśmy. W weekend turecki przywódca stwierdził, że to nie Kolumb, ale muzułmanie odkryli Amerykę. Jaki ten meczet? Duży będzie. Ile tych minaretów? 6. 20 minut po 7. Trudne słowo. 6? Prawie się udało. Spróbuj jeszcze raz. 6. Christian Hanke. No dobrze, w dobie paraliżu Państwowej Komisji Wyborczej takie informacje to rzeczywiście brzmią troszkę jak science fiction bajka z dalekiej przyszłości, ale najpierw informowałem Państwa, że gazety piszą o tym, że poczta będzie zakładać wszystkim elektroniczne skrzynki i będzie wysyłać listy mailem. Teraz czytamy znów w dzienniku, że oddziały wędrują za portfelami konsumentów, oddziały banków. Konsumentów, którzy coraz częściej załatwiają przelewy czy kredyty podczas zakupów w centrach handlowych. Tradycyjne oddziały z obsługą zastępować będą samoobsługowe bankowe kioski. Kolejny bank się ku temu rozwiązaniu zwraca. Instytucja zdecydowała się uruchomić nowy format placówek, małe, naszpikowane technologią kioski, w których większość czynności klient może wykonać samodzielnie. No to trochę tak jak z tymi kasami samoobsługowymi w centrach handlowych, że dobrze, że są, ale zawsze jest bezpiecznie, jak tam jakaś pani jest i pomoże. Ktoś tam musi stać, żeby... Największy problem mam z bułkami, bo nigdy nie wiem, jak... Gdzie one mają kod kreskowy. Prawda? I to, no dokładnie. Zapieczony. No ale tak czy inaczej jakoś tam gonimy świat, powiedzmy sobie. Nic dziwnego, że, i to też dziennik o tym pisze, że kandydaci na studia w tym roku najczęściej wybierali informatykę, ale poza tym budownictwo, prawo i zarządzanie, tak wynika z danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Niewielu natomiast chce iść śladami Alberta Einsteina. I co rzeczywiście może dziwić, bo przecież sukcesy młodych różnych fizyków i ścisłych umysłów mamy sporo tych sukcesów. Więc, no ale cóż, jeszcze może nie pora. To w dzienniku. Prawo co dnia. To dodatek Rzeczpospolitej, który pisze dziś o tym, że Bronisław Komorowski wkrótce podpisze projekt zmian w ordynacji podatkowej i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Inicjatywa głowy państwa ma rozwiązać 8 problemów spędzających sens powiek wielu podatnikom i powodujących utrudnienia, zwłaszcza w prowadzeniu biznesu. Jednym z kłopotów aktualnych, zwłaszcza pod koniec każdego roku kalendarzowego, jest nagminne wszczynanie postępowań karnych skarbowych przeciwko podatnikom. Nie chodzi bynajmniej o podejrzenia przestępstw, ale o zbliżający się termin przedawnienia. I praktyka wskazuje, że przepisu tego niejednokrotnie nadużywa się do wydłużenia czasu, w którym organ podatkowy może weryfikować rozliczenia. Prezydent chce przepis usunąć. Wśród prezydenckich propozycji jest też postulowana od dawna tak zwana klauzula in dubio pro tributario, czyli orzekanie na korzyść podatnika w razie wątpliwości co do treści regulacji. No i jeszcze kilka innych pomysłów opisanych przez Rzeczpospolitą. Ciekawy tekst. Prezydent stanął po stronie podatników. Jeśli chodzi o podatki, to Gazeta Polska codziennie pisze, że nowelizacja ustawy o VAT, która miała ograniczyć oszustwa podatkowe, zamiast wejść w życie od stycznia, zacznie obowiązywać 3 miesiące później, a to kolejny poślizg zawiniony przez rząd. Tak czytamy na stronie pierwszej. Miesiąc temu podobna sytuacja miała miejsce z ustawą o tak zwanych rajach podatkowych. Ta sama gazeta pisze o tym, że Dmitrij Pieskow, rzecznik prasowy prezydenta Władimira Putina, żąda od NATO deklaracji, że Ukraina nigdy nie znajdzie się w szeregach sojuszu. W podobnym tonie wypowiada się również szef dyplomacji Siergiej Ławrow, według którego Europa wprowadziła Ukrainę w wojnę bratobójczą. NATO odpiera zarzuty i apeluje do Moskwy, przestańcie dozbrajać rebeliantów. O Rosji sporo dziś w prasie. Puls Biznesu pisze nawet o tym, i to ciekawy pomysł, że jeżeli będą poszerzane restrykcje wobec Rosji, powinny dotyczyć spółek z funduszu Rusnano. I to pomysł Janusza Wdzięczaka, ekonomisty z Uniwersytetu Łódzkiego, bo firmy te uważane są przez Kreml za koło zamachowe rosyjskiej gospodarki i to najbardziej by zabolało. Ciekawa koncepcja, w Pulsie Biznesu dziś rozszerzona. Berlin przestał się łudzić, znów to Rzeczpospolita. Rosja traci kluczowego partnera w Europie. Niemcy nie wierzą już Putinowi. Pisze też o rosyjsko-francuskich manewrach wokół Mistrala, bardzo ciekawych i też budzących emocje, zwłaszcza we Francji, ale też o tym, że prezydent Zeman chce zorganizować międzynarodowe spotkanie głów państw z okazji rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Jak wyjaśnił rzecznik prezydenta Czech, prezydent zaprosił przedstawicieli wszystkich zwycięskich mocarstw 27 stycznia, gdy wspominamy wyzwolenie obozu Auschwitz. No i budzi zdziwienie to, dlaczego obchody miałyby się odbyć w Czechach, ale większe zdziwienie budzi to, że zaproszono tam, albo jest plan zaproszenia też Władimira Putina. I o tym też Rzeczpospolita dziś wspomina. No i jeszcze na koniec, amerykański atom rdzewieje. O rozprężeniu i bałaganie w bazach z rakietami atomowymi mówiło się w Stanach Zjednoczonych od roku, ale dopiero teraz poznajemy zastraszającą skalę zjawiska, pisze Mariusz Zawadzki w Gazecie Wyborczej. Ogłoszony właśnie raport jest wynikiem kontroli, którą Departament Obrony USA zarządził po serii kompromitujących incydentów z udziałem dowódców wojsk nuklearnych. W tym tekście czytamy m.in. Wszystko zdaje się potwierdzać, że trudno utrzymać wysokie morale w jednostkach, które nigdy od czasów Hiroshimy i Nagasaki nie zostały użyte i wszyscy mają nadzieję, że nie zostaną. A na co dzień jedynie doglądają rdzewiejących rakiet i silosów. Bezczynność i poczucie nieistotności, jak się wydaje, ciąży na psychice żołnierzy. Próbował temu zaradzić sekretarz obrony Eric Hegel. Najbardziej szokująca jest sprawa 450 pocisków międzykontynentalnych typu Minuteman w trzech bazach w Stanach Wyoming, Montana i Dakota Północna. Okazuje się, że te bazy, odległe od siebie o setki mil, mają, uwaga, na spółkę tylko jeden zestaw narzędzi potrzebnych do uzbrojenia pocisków w głowicę atomową. Kiedy trzeba było przećwiczyć zbrojenie rakiet, dowódcy baz wysyłali sobie ten zestaw kluczy firmą kurierską FedEx. Byli bardzo kreatywni i nawet jakoś to działało, mówi Hegel, ale tak być nie powinno. Brzmi to jak dyktoryjka ze Związku Radzieckiego z czasów późnego Breżniewa, ale jak twierdzi sekretarz obrony, opisuje trudną sytuację w obecnych silosach, siłach nuklearnych USA. No ale teraz już każda baza ma własny zestaw narzędzi, a niedługo będzie miała i po dwa. Naprawdę? Tak. Krystian Hanke, Poranna Prasa, 26 minut po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Mercedes-Benz. Najlepszy w Formule 1. Wygrana w klasyfikacji konstruktorów i kierowców. Niemal wszystkie starty zakończone zwycięstwem. A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. W najnowszym tygodniku Polityka. Przychodzimy, odchodzimy. Kaczyński wygrał bitwę. Czy Kopacz wygra wojnę? Ponadto powrót Stokłosy. Nowe twarze prezesa Kaczyńskiego. Czy sprawiedliwość tylko dla bogatych? A także Więzy krwi. Dynamiczny thriller sensacyjny. Premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Czy twoja firma może funkcjonować bez internetu dłużej niż 6 godzin? Nie, nie może. Twoja firma musi mieć stały dostęp do najwyższej jakości usług. Dlatego wybierz internet od UPC Business. UPC Business to gwarancja stabilnego połączenia z internetem, szybka instalacja i błyskawiczny serwis. Bo kiedy internet w twojej firmie działa jak należy, twój biznes też działa jak należy. UPC Business. Gwarancja w biznesie. Zadzwoń i zamów 813 813 300. Szczegóły na business.upc.pl. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą. Jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Justyna Mączka. I na początek informacje o poważnej awarii linii trakcyjnej w Czempiniu w Wielkopolsce. Z tego powodu 8 pociągów regionalnych kursujących między Leszną a Poznaniem w ogóle nie wyjedzie na tory, a pociągi PKP Intercity pojadą objazdem przez Ostrów Wielkopolski i Jarocin. Pozostałe składy regionalne na odcinku Mosina-Kościan pojadą dzięki lokomotywom spalinowym, ale to będzie powodowało opóźnienia sięgające nawet 40 minut. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ostrzega przed ustępstwami wobec Władimira Putina. Gazeta krytykuje też część niemieckich polityków usiłujących usprawiedliwić postępowanie Rosji na Ukrainie. A komentarz gazety jest reakcją na niedawną wypowiedź jednego z socjaldemokratycznych polityków, który sugerował, że należałoby prawnie uregulować aneksję Krymu. Jak czytamy, to polityka ustępstw czystej wody i nowa odsłona układu monachijskiego. Wiele osób sądzi, że Władimir Putin uspokoi się, jeśli da mu się to, czego chce, ale byłby to straszny błąd, wie o tym kanclerz Merkel, która ostatnio niezwykle ostro skrytykowała rosyjskiego prezydenta, czytamy w niemieckim dzienniku. Przewiezienie ponad 500 000 pasażerów Dreamlinerami latającymi w barwach LOTu świętowano wczoraj na Okęciu. Świętowano, gdy na lotnisku w stolicy Chin Dreamliner LOTu miał na tyle poważne problemy, że jego start opóźnił się o prawie 19 godzin. Więcej o tej sytuacji będziemy mówić w kolejnych serwisach Trójki, które polecamy. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. To będzie rekordowo kredytowy rok. Tak przynajmniej sugerują dane o wzroście zadłużenia Polaków. Od stycznia do końca września kwota nowo zaciągniętych pożyczek zbliżyła się do 58 miliardów złotych. Takie są dane Narodowego Banku Polskiego. To najwyższy wynik w historii, nieznacznie wyższy od tego, który zanotowano w 2008 roku tuż przed kryzysem. Rzeczpospolita pisze, że to następstwo niskich stóp procentowych, które sprawiają, że bankowe kredyty są tańsze. 300 miliardów euro na pobudzenie unijnej gospodarki planuje wydać Komisja Europejska. W przyszłym tygodniu ma przedstawić szczegóły tego programu. Wiadomo już, że inwestycje, które dofinansować chce Bruksela, obejmą energetykę, infrastrukturę, edukację i naukę. Komisja utworzyłaby w tym celu specjalny fundusz gwarantowany przez poszczególne kraje, który pozyskiwałby pieniądze od inwestorów finansowych na poszczególne projekty. Ten temat powróci w Trójce jeszcze dziś w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Nauczą cudzoziemców, jak pracować w Polsce. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza wydać poradniki w kilku językach zawierające podstawowe informacje o polskim rynku pracy i prawach pracowników, a w nich informacje o minimalnym wynagrodzeniu, rodzajach umów i opiece zdrowotnej. Publikacja ma zwiększyć świadomość pracujących w Polsce obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy, Wietnamu i Chin, na temat przysługujących im praw. Tych klientów nie obsługujemy. Ten dobrze znany napis z filmu Barei jedna z firm próbuje dopasować do dzisiejszych realiów. Mowa o krajowym ratingu adresów pocztowych. Stworzony przez warszawski startup system ocenia klientów sklepów internetowych pod kątem wiarygodności. Na czarną listę trafiać mają ci, którzy seryjnie odmawiają odebrania listu lub na przykład zwlekają z odbiorem towaru i przez to podwyższają koszty logistyczne firmom. Dziennik Gazeta Prawda pisze, że branża handlowa na razie ostrożnie ocenia ten pomysł, obawiając się zwłaszcza komplikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Na koniec sprawdzamy, co na giełdach. Tam wyraźnego kierunku nie ma. No bo tak, w Stanach Zjednoczonych spadki, 0,15% stracił S&P 500, w Tokio wzrosty, 0,07% zyskuje Nikkei, w Szanghaju spadki, 0,05% traci Shanghai Composite, a Hang Seng do góry o 0,12%. Złoty za to wyraźnie mocniejszy, euro 4,21, dolar 3,35, funt 5,26, a frank szwajcarski 3,50. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. O ekonomii mówić będziemy już też całkiem niedługo, za kilka minut, no bo dokonaliśmy wyboru. Nie chodzi o wybory i PKW i system komputerowy, to zostawiamy. Chodzi o wybory dotyczące OFE czy ZUS. To było wakacje, ale czy ktokolwiek z państwa dostał jakiekolwiek potwierdzenie tego, że taki wybór się dokonał i gdzie jest? Ja osobiście? No, mówili tam w ZUS-ie, że dostali te pieniądze. Tak mówili? Tak, ale tak ogólnie. Ale to o takie potwierdzenie tego wyboru będziemy dopytywali już całkiem niedługo. Teraz o pogodzie. Dziś pochmurno i deszczowo dla odmiany. We wschodniej połowie kraju na Pogórzu, a także w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian. Temperatura od zera w Suwałkach, 2 w Warszawie, Siedlcach, Lublinie i Przemyślu, 5 najwięcej stopni w Szczecinie i we Wrocławiu. Marznące opady powodujące gołoleć. To jest chyba ten dzień, kiedy można powiedzieć, taki mamy klimat. A, zapomniałem zupełnie. Nie, chodziło mi o to, że to jest ten dzień, w którym wszyscy udamy się wymienić opony na zimowe. A kilka dni temu było pusto u wulkanizatora. Taki biznes. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Grande Occasion powraca. Przybywa, by walczyć z wysokimi cenami. Wywalczył dla was LED TV LG 42 cale 100 Hz za 1190. Tablet Lenovo Android za 299. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży wyświetlacz klasa A+++ za 1199. I raty 10 razy 0%. Oleole.pl. Uderzająca oferta. Marek, chodź, zarezerwujemy letnie wakacje. Czemu tak wcześnie? Bo w tej właśnie teraz są najtańsze. A jak później zmienimy zdanie? To bezpłatnie zmienimy rezerwację. A jeśli w last minute będzie taniej? To tu i zwróci nam różnicę. A czy w ogóle stać nas na wakacje już teraz? Jasne, do końca listopada wpłacamy tylko 10% zaliczki. Super, a jeszcze rabat 500 zł dla każdego dziecka. Wakacje! Tylko do końca listopada w TUI zarezerwujesz najtańsze oferty First Minute na lato 2015. TUI. Beztroskie wakacje. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia. Na wzdęcia. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Clio już od 35 805 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Proszę Państwa, szalone weekendy w Carrefour wystartowały. Tysiące zawodników ruszyły na okazyjne zakupy. Jak oni szaleją, jak kupują. I szkoda, że Państwo tego nie widzą, jak oni płacą do 20% taniej za wszystkie zabawki. W tym tygodniu w hipermarketach Carrefour od najbliższego piątku do niedzieli szalony weekend. Wszystkie zabawki do 20% taniej. Rabat otrzymasz w e-kuponie na kolejne zakupy. Regulamin akcji na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 21 minut ósma. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfekt nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfekt z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Zamieniamy się w słuch. Moja ulubiona piosenka Perfektu, przepiękna Wyspa Drzewo Zamek, Hołdysa Jolewicza, pochodzi z drugiego albumu grupy UNO, wydanego w roku 1982. Przyjechał Zbyszek, bo jadę, panowie, i faktycznie dojeżdżaliśmy autobusami, ich miał samochodu, do stodoły i mój wymyśliłem sobie rytm taki. Pokazał ten rytm taki dość nietypowy, taki pulsujący, w związku z czym jakby na bazie tego rytmu i opóźnione te gitarki ładnie się to łączy w całość. Nie jest to takie łatwe do zagrania, ale przepiękny tekst Bogdana i taka no, niby nie rockowa piosenka, ale powiedziałbym, że to taka w sensie kompozycyjnym, aranżacyjnym, to takie dla mnie no, już w skali 10-stopniowej 9,5, że w zasadzie tu Zbyszek pokazał wielką, wielką klasę kompozytorską i taką no troszkę inne myślenie muzyczne, bo to nie jest taka oczywistość, ta piosenka. Użyta jeszcze do tego tampura w środku i zagrał na tym bardzo pięknie Andrzej Urny, na tym greckim czy hinduskim instrumencie takim akustycznym, bardzo, bardzo pięknie to brzmi. Z parku po dziewczynie wyspami zostały. Witam! Wyspa, drzewo, zamek. I to chyba nie tylko Piotra ulubione nagranie. Piotr Metz i panowie zespołu Perfect zapraszamy w poniedziałek rano na kolejne spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Za 16.08 pod koniec listopada mijają 4 miesiące od momentu, gdy musieliśmy wybrać. Chcemy płacić składki emerytalne tylko do ZUS-u, czy również do OFE. A w lutym minie rok od przekazania 150 miliardów złotych z naszych kont w otwartych funduszach emerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Polacy zdecydowali, pieniądze przelano i cisza. Zarówno ci, którzy zostali w OFE, jak i ci, którzy przeszli do ZUS-u, twierdzą, że nikt ich o skutecznym przebiegu transakcji nie poinformował. Tak się nie robi, mówi pan Paweł, który postawił na ZUS i boi się o swoją emeryturę. To są środki, które za parę lat, za kilkadziesiąt w zasadzie lat chciałbym móc z nich korzystać. U pana to była trudna decyzja? Z jednej strony łatwa i szybka. Pan Michał zdecydował się zostać w OFE. Ponieważ prowadzę własną działalność gospodarczą i płacenie ZUS-u co miesiąc jest dla mnie dość bolesne. Z drugiej strony było tyle trudno, że tak naprawdę nie mam gwarancji, niezależnie od tego, czy te pieniądze będą w OFE czy w ZUS-ie, jaka będzie przyszłość. Czy po tym, jak pan zdecydował się przejść do ZUS-u, dostał pan jakąś informację, że wszystko przebiegło prawidłowo, że pana pieniądze wpłynęły? Nie, do tej pory nie dostałem specjalnej informacji w tym zakresie. Czy OFE odezwało się do pana z taką informacją, że dziękujemy za to, że pan z nami został? Nie, nie było żadnej informacji, żadnego pisma. W tej chwili otwarte fundusze emerytalne przygotowują się do przekazania odpowiednich informacji do swoich klientów. Małgorzata Rusewicz z Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Trzeba pamiętać, że mówimy jednak o dużej grupie klientów zorganizowanych odpowiedniej wysyłki z informacją dotyczącą również stanu konta, tego jak wygląda w tej chwili ich sytuacja w otwartych funduszach emerytalnych, jakie aktywa zostały przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jest informacją, której przygotowanie wymaga trochę czasu. ZUS poinformuje wszystkich, którzy przeszli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze swoimi środkami z OFE. Wojciech Andrusiewicz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale także tych, którzy w OFE ze swoimi środkami pozostali. W czasie, którym przewidziało to polskie prawo, czyli po 31 marca przyszłego roku. Z uwagi jednak na to, że w czerwcu przyszłego roku mamy waloryzację konta i subkonta, to ustawa przewiduje, że informacje o przelewach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZUS prześle między 31 czerwca a 31 sierpnia. Zabrakło takiego zwyczajnego dziękuję za wybór, który był dokonany. Ja osobiście nie odczuwam potrzeby docenienia, ale wypadałoby, wydaje mi się przynajmniej, poinformować klientów, chociaż dać im znać, że jeżeli już zostałeś z nami, to jest nam miło i poinformować też o aktualnym stanie jednostek, cokolwiek. My realizujemy dokładnie każdy przepis, sprawa jakie weszło w życie i dotyczy zmiany ZUS na OFE czy pozostania w OFE i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tutaj chodzi o sprawę poważną i sprawę, która dotyczy milionów Polaków, obywateli, ich pieniędzy. Michał Kreczmański, ekspert z zakresu komunikacji i public relations. I sprawa informacji, przekazania komunikacji jest tutaj kluczowa. Kiedy temat był istotny dla zainteresowanych, to było gorąco, było wiele komunikatów w telewizji, w radiu, w prasie, wszędzie. Trwało to kilka tygodni. A kiedy tylko decyzje zapadły, właściwie obywatel znowu został bez żadnych informacji, komunikacji. To z punktu takiego widzenia właśnie komunikacyjnego, to jest ogromne zaniedbanie i myślę, że nikt nie może być zadowolony. Informacja taka dotrze do ponad 14 milionów klientów. Jest to bardzo duża grupa osób. Banki też mają miliony klientów i to się dzieje w zasadzie z dnia na dzień, z godziny na godzinę bardzo często. A tutaj to musi tyle trwać? Proszę uwierzyć, że żaden bank w Polsce nie obsłużył takich przelewów, jak w tej chwili, w tym roku obsłużył Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to ponad 100 miliardów złotych. Ale spokojnie, nie każdy będzie musiał czekać do sierpnia. Szczęśliwi posiadacze konta internetowego w ZUS-ie będą mogli sprawdzić stan swojej emerytury na początku kwietnia. Co ciekawe, OFE zamierzają walczyć o nowych i o starych klientów. Szykuje się kolejna informacyjna batalia, która ma nas przekonać do wyboru oszczędności w OFE, a ten wybór już za niecałe dwa lata. Kuba Witkowski o to pytał, my pytamy także państwa. Otrzymałam list dziękczynny od mojego operatora OFE z podziękowaniem za to, że zostałam. czyli potwierdzenie było. Teraz tygodniki i Krystian Hanke. Zaczniemy od dużego formatu w Gazecie Wyborczej. Bardzo ciekawy tekst, już anonsowany także na naszej antenie. Bartosz Wieliński pyta Niemców, dlaczego marzą o państwie islamskim. Powinni się cieszyć, że tu jeszcze nie wybuchła żadna bomba, że muzułmanie są tak cierpliwi. Mówi mężczyzna siedzący naprzeciw mnie w kawiarni. Ludzie przy innych stolikach, którzy go usłyszeli, od razu zrywają się z krzeseł i zaczynają wychodzić. Tak zaczyna się ten tekst od rozmowy, od wspomnienia rozmowy z tym człowiekiem, a to Bernard Falk, jeden z salafitów niemieckich. Niemieccy dżihadziści mają w państwie islamskim własny oddział. Podobno często przeprowadzają zamachy samobójcze. Ale tutaj także reporter dużego formatu rozmawiał z wrogiem numer jeden. To Sven Lau, też wzbudza wśród Niemców niepokój. O godzinie 21 umówiłem się z nim w Wuppertalu. No oczywiście przeszedł z ochroną. I to jest bardzo ciekawy wątek. Zresztą tak jest zatytułowany ten reportaż. Polacy, niesiemy wam szariat, ponieważ Wieliński także pyta o Polskę. Chcemy nieść posłanie miłosiernego Boga do Polski, mówi na koniec tej rozmowy Sven Lau. Nie żartuję, wśród konwertytów są też imigranci z Polski. Ich dzieci to nasi bracia i siostry. Nagrywają filmy po polsku, będą stawiać je na YouTube'a i w ten sposób przekonywać Polaków do islamu. Mówię mu, pisze Wieliński, że w Polsce na muzułmanów patrzy się niechętnie, że to mimo wszystko katolicki kraj. Lau kiwa głową. A przecież wyznajemy podobne wartości jak chrześcijanie. Dla nas też ważny jest człowiek. Gdyby zabrakło ci na autostradzie paliwa, zatrzymałbym się i zawiózł cię na stację, opowiada. W Polsce niewiele zdziałacie, oponuje. Zobaczymy, mówi. Polacy, niesiemy wam szariat. To dziś w dużym formacie, w którym także Marcin Kącki pisze o arcybiskupie Pecu. Kuszenie w cieniu katedry. No i gość niedzielny teraz. Jako odpowiedź może, jaki powinien być nasz kościół, aby nawrócić świat? Recepta George'a Wigla. Katolicka kontrkultura. Prawda, misja, kontrkultura. Katolicyzm ewangeliczny to książka, która jest diagnozą i programem dla kościoła. Nazbyt pojemne hasło nowej ewangelizacji zostało tu rozpisane na konkrety. Nie przypadkiem zrobił to autor najlepszej biografii Jana Pawła II. Czytamy w tym numerze tygodnika Gość Niedzielny. Tutaj także trzeba odnotować, bo wszystkie tygodniki w tym tygodniu prezentują sylwetkę Andrzeja Dudy. Gość Niedzielny pisze: 11 listopada poznaliśmy wreszcie kandydata PiS na prezydenta RP. Kim jest Andrzej Duda? Dlaczego właśnie on ma przegrać z Bronisławem Komorowskim? Pyta Piotr Legutko w swoim tekście. Także ważny tekst o lekcjach wychowania seksualnego. Środowiska lewicowe dążą do wprowadzenia do szkół przedmiotu edukacja seksualna i chcą, aby był on obowiązkowy. Powołują się na przykład krajów zachodnich, gdzie jest nauczany. Inicjatywa ta wzbudza protesty rodziców i wielu środowisk. Analiza lewicowych projektów programów do edukacji seksualnej pokazuje, że sprowadzają się one do seksedukacji, czyli przekazywania wiedzy o technikach seksualnych i sposobach antykoncepcji. Nie ma w nich mowy o czystości czy wstrzemięźliwości. Czytamy w tym tekście w tygodniku Gość Niedzielnym, a zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, to rodzice mają prawo decydować, jakie treści dotyczące ludzkiej seksualności są przekazywane w szkole. W tym tekście także przykład jednego z rodziców, członka Rady Rodziców w warszawskim gimnazjum, który, no, mówiąc kolokwialnie, postawił się próbom narzucenia tych lekcji. Zdobył dwie analizy psychologów, dwie skrajne analizy, z czym poszedł do dyrekcji. I dopiero wtedy zaczęła się poważna dyskusja nad tym, czy rodzice powinni wyrazić zgodę na to, czy ich dzieci chcą, czy powinny uczestniczyć w takich lekcjach. Prawo rodziców, tak jest zatytułowany ten tekst w tygodniku Gość Niedzielny. I jeszcze tygodnik Przegląd, Tandeta i ogłupianie widza, a na zdjęciu na troje celebrytów, tak można powiedzieć. Podobny tekst już był w tym tygodniu. Tam chodziło o manipulację widzami w talent showach różnego rodzaju. Zajmiemy się czym innym. W takim razie tygodnik Przegląd odnotowuje 60. rocznicę urodzin Aleksandra Kwaśniewskiego, no, i prezentuje wywiad z profesorem Jackiem Raciborskim, no, na temat kariery Aleksandra Kwaśniewskiego, tak można powiedzieć, trochę spłycając temat, ale także tutaj Barcelona chce rozwodu, czyli Katalończycy zdecydowali, że chcieliby żyć osobno. Katalończykom przypisuje się podobne cechy jak poznaniakom: pracowitość i dobrą organizację, pisze tygodnik Przegląd. I tutaj także Polak, Turek, dwa bratanki, dziś troszkę o Turcji było w porannej audycji. Nasza gospodarka będzie potrzebowała siły roboczej z zewnątrz i jej źródłem może być Turcja, a jako pozbawioną podstaw fantazję należy traktować prognozę George'a Friedmana, że w 2052 roku dojdzie do wojny między Polską i Turcją. Co to za wizja i dlaczego turecki pracownik miałby przyjechać do Polski? W tygodniku Przegląd także ten tekst Polak, Turek, dwa bratanki. To Krystian Hanke. Teraz łączymy się z Moskwą. Maciej Jastrzębski. Dzień dobry. Prasa rosyjska. Dzień dobry, witam. No, zacznijmy od rosyjskiej gazety, która zamieszcza fotoreportaż z krótkim tekstem poświęcony wczorajszym uroczystościom na Kremlu. Prezydent Władimir Putin przyjmował listy uwierzytelniające od 15 nowych ambasadorów, w tym Polski, Stanów Zjednoczonych, Turcji i Węgier. I do Katarzyny Połczyńskiej-Nałęcz, która jest naszym nowym ambasadorem w Moskwie, powiedział, że łączy Polaków i Rosjan wielowiekowa historia, że trzeba podnieść nasze stosunki na nowy poziom i że problemy można rozwiązywać szanując się. Ja zwróciłem uwagę, że na 7 fotografii zamieszczonych na stronach rządowego dziennika, aż na 3 jest polska ambasador. I dodam, że to jedyna kobieta w gronie 15 ambasadorów, którzy wczoraj gościli na Kremlu. Moskiewski Komsomolec przypomina wypowiedź rzecznika Kremla dotyczącą wstąpienia Ukrainy do NATO. Otóż Dmitrij Pieskow domaga się gwarancji, iż tak się nie stanie. Tymczasem eksperci przekonują, że w dyplomacji nie należy nigdy mówić nigdy i podkreślają, że i statut NATO, i deklaracja OBWE nakazują szacunek dla niezależności innych państw, więc naciskanie na Ukrainę, żeby nie wstępowała do NATO, narusza te zasady. Komersant z niepokojem przygląda się sytuacji na rosyjskim rynku. W ocenie gazety w niektórych dziedzinach produkcja wzrosła, ponieważ zniknęły towary z importu, ale taka sytuacja, jak przekonują analitycy, potrwa najwyżej do stycznia i ostrzegają przed finansowymi konsekwencjami. Niezawisła gazeta zwraca uwagę na sojusz Pekinu z Moskwą, między innymi już w tytule sugeruje, że Rosja i Chiny, oprócz tego, że wspólnie będą świętować 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej, to jeszcze wspólnie będą zwalczać kolorowe rewolucje. I ostatni tekst poświęcony separatystycznej Republice Ługańskiej, z którego wynika, że rządząca tam niepodzielnie Atamania Kozacka, jak twierdzi gazeta, bez zgody tychże atamanów na przykład nawet własnego straganu otworzyć nie można, a przywódcy kozackich oddziałów wieszczą rychły koniec wojny, bo jak twierdzą, ludzie są zmęczeni i po tej, i po tamtej stronie frontu. To nasz korespondent Maciej Jastrzębski z Moskwy, literat, także przypomnijmy, że polecamy Państwu książkę Macieja pod tytułem, panie autorze? Klątwa gruzińskiego tortu z trójkowym znakiem jakości. Dziękujemy i do usłyszenia. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake? Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your. My heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we need. Zapraszamy do reklamy. Czekasz na wyprzedażę? W Volvo mamy coś znacznie lepszego. W salonach Volvo czekają na Ciebie modele z rocznika 2015 w ofercie 2014. Dodatkowo do najchętniej wybieranego i najbezpieczniejszego SUV-a Volvo XC60 dostajesz wyposażenie warte 12 tysięcy złotych w prezencie. Więcej się nie zastanawiaj. Szczegóły u dealerów Volvo i na volvocars.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką Bartosza Hajdeckiego do najlepszego polskiego filmu roku. Bogowie. Wyjątkowa muzyka do wybitnego filmu. Muzyka do filmu Bogowie do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partner wydawnictwa Next Film. Patroni medialni Multikino i Soundtracks.pl. Poleca Radiowa Jedynka. I niskie ceny Lidla!